Faru sunanu hayati sala, hii ni tanzu kuhusu sunna za vipambo vya swala. Wa hayatuha 15 khasla, na vipambo vyake ni mambo 15. Hivi vitu vipambo vile vitu ni sunna, ni vile vile rafu yadaini inda takbiratul ihram, ni kunyanyua mikono miwili wakati wa takbiratul ihram. Wa inda rukui, na wakati wa kurukuu. Wa rafi minhu, na kunyanyuka kutoka kwenye rukuu. Wa wad'u al-yamini ala shimali, na kuweka mkono wa kuume juu ya kushoto, kwa maana kufanya qabdh, kufunga mkono katika swala. Wa tawajjuh, na kusoma wajjahtu wajhiya. Wa tawajjuh, na kusoma wajjahtu wajhiya, yani kusoma dua ya istiftah ya wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardha hanifan وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين مكوجا هيو ليكو سيمو انا اول المسلمين ساو كنا wengine wanasema انا من المسلمين ساو لكن سوا ساو كما انا اول المسلمين شيخ الالباني مزمومزيه katika صفة الصلاة والاستعاذة نقسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم والجهر في موضعه نكذهريش كتك مهل باكي مهل باكذهريش وذهريش والإصرار في موضعه نكفن يسيري كتك مهل باكي يعني مهل باكفن يسيري والتأمين نكويتكي آمين بعد قسم الفاتحة وقراءة السورة وقراءة السورة بعد الفاتحة نقسم السورة بعد يا الفاتحة والتكبيرات عند الخفض والرفع نتكبير وكات وقوناما وكات وقنينيوكا وقول سمع الله لمن حمده نقول نقسم سمع الله لمن حمده أم تقبلي الله يلمنكم حميدي ربنا لك الحمد ewe mola wetu nizako wewe sifa njema. Kusema maneno haya pia ni sunna. Watasbihu fi rukui wa sujudi, na tasbih katika rukuu na katika sujud. Kusema subhana rabbi al-azim katika rukuu, subhana rabbi al-a'la katika sujud. Wawadhu al-yadaini ala al-fakhidaini fi al-julus, na kuweka mikono miwili juu ya mapaja mawili katika kitako. Wakati umekaa pale, mikono yakaa juu ya mapaja, utaweka chini hivi, wala utaweka popote, utaweka juu ya paja yako. Yabsutu al-yusra wa yaqbidhu al-yumna, ataukunjua mkono wa kushoto, yani kiganja, na atakikunja kile cha kushoto. Illa al-musabbiha, isipokuwa kidole cha shahada kile cha mkono wa kulia. Fala yaqbiduha, hata kikunje kile. Fa innahu yushiru biha, hakika yeye ataishiria kwa hicho kidole. Mutashahidan, hali ya kuwa ni mwenye kusoma shahada au mbele ya kauli yake illa Allah. Sawa, mutashahidan, hali ya kusoma tashahud. Mutashahidan, hali ya kusoma tashahud. Hadithi imekuja kufundisha hivyo eh? Wakati gani atanyosha kidole chake? Kuna wachuoni wana kauli nyingi katika hilo. Kuna wanaosema mwanzo wa tashahud ataanza kunyosha kidole. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika alichagua, kila anapotaja lafdhul jalala atanyosha kidole. At-tahiyyatu lillah, atanyosha kidole. Sawa, kila pana lafdhul jalala atanyanyua kidole chake. Wengine wanasema atakapofika illa Allah, kuna nasi katika hili ni wazi kabisa kwamba wakati gani mtu atanyosha kidole, halina nasi, ndio maana khilafu iko. Na wakati wa dua pia atanyosha zaidi, kwa sababu yeye yad'u biha, na ikimalizika dua watakutoa salamu, utateremsha kidole chako kisha tutoa salamu. Waliftirashu fi jamii aljalasat, na kukaa iftirash katika vikao vyote, katika vitako vyote tuka kitako cha iftirash, ni kutandika mguu, waliftirashu na kutandika mguu fi jamii jalasati, kwa maana mguu kushoto utautandika utaukalia ule mguu na mguu wa kulia utausimamisha iftirash. Wa tawarruku fil jalsati al-akhira, na tawarruku katika kitako cha mwisho ndio atakalia kalio lake la kushoto kwenye katika kile kitako cha mwisho, atakalia kalio lake la kushoto na mguu wake wa kushoto ataupenyeza chini ya mguu wa kulia ambao atausimamisha. Hii katika kitako cha mwisho. Wa taslimatu thania, na salamu ya pili. Wa taslimatu thania, na salamu ya pili. Anataja kitu gani hapa? Lazima mfahamu hizi ni sunna na hayat na swala. Faslun, hii ni faslu fi alladhi tukhalifu fihi almar'atu rajula, katika lile ambalo atamukhalifu mwanamke katika hilo mwanamme. Shafi'ia nao pia wanakuja na hili katika mlango huu, wanaona kwamba kuna tofauti baina ya mwanamke na mwanamme katika baadhi ya mambo, nayo ni haya: walmar'atu tukhalifu rajula fi khamsati ashiya, na mwanamke atamukhalifu, atatofautiana na mwanamme katika mambo matano. Farajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi, mwanamme ataziepusha kongo zake, kuziepusha na mbavu zake, kwa maana atanyanyua hii mikono ataiweka mbali na nini, na mbavu, atabana mikono yake kwenye mbavu wakati wa kusujudu, ataitanua mikono yake. Yujafi mirfaqaihi, atainyanyua, ataiweka mbali, ataiweka mbali, ataziweka mbali kongo zake, yani mikono yake, visukusuku vyake, anjambaihi, na kuziepusha na mbavu zake. Wayuqillu batnahu an fakhidhaihi, na atalichochesha tumbo lake, yani atalinyanyua tumbo lake kuliepusha na mapaja yake, hata lipakata tumbo lake kwenye mapaja, atakiwa tumbo aliweke mbali na mapaja yake mwanamume anapokuwa amesujudu, sawa. Lakini anasema fi rukui wa sujud, katika rukuu na katika sujud, katika hili hakuna tofauti baina ya mwanamume na mwanamke, kwa sababu asili katika sheria, asili katika sheria, katika swala na mingineyo, mwanamke na mwanamume ni sawa, ila itakapokuja nasi ya kuonyesha kwamba kuna tofauti. Kwa mfano, inapotokea jambo katika swala, mwanamume akitaka kuzindusha anafanyaje? Yusabbih, sema subhanallah, lakini mwanamke atapiga kofi. Imekuja nasi kutofautisha baina ya mwanamke na mwanamume. Isingekuja ingekuwa wote sawa katika swala, sawa. Kwa hiyo asili katika sheria, khitabu na maamrisho na sheria ya mwanamke na mwanamume ni hii moja, lile aliloamriwa mwanamume na hilo lililoamrishwa mwanamke, ila itakapokuja nasi ya kuonyesha kwamba katika hili mwanamke atakiwa afanye hivi au aseme hivi, na hapa hakuna nasi, sawa. Kwa sababu katika sifa ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa idha sajada faraja baina fakhidhaihi ghaira hamil batnihi ala shay'in min fakhidhaihi, naam, wanaha yadaihi an jambihi. Imekuja hadithi katika lafdhi kama hilo inda man inda Abi Daud rahimahullah ta'ala wa Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhim. Na asli ya sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa wote haya. Anasema wayajharu fi mawdhi' al-jahl, na atadhihirisha mwanamume katika mahali pa kudhihirisha. Wa idha anabahu shay'un fi salah sabbah, na kitakapompata yeye kitu katika swala ataleta, atasema subhanallah. Wa auratu ar-rajul ma baina surratihi wa rukbatayhi, na aura ya mwanamke, aura ya mwanamume ni baina ya sehemu iliyo baina ya kitovu chake na magoti yake. Walmar'atu, na mwanamke, tadhummu ba'daha ila ba'd, atakusanya baadhi yake kwenye baadhi nyingine, kwa maana atajikusanya mwanamke. Watakhfidhu sautaha bihadrati rijali, na atainamisha sauti yake mbele za wanaume, alajanibi walio kando, watu kando, fala takhdha'na bil qawl فيطمع الذي في قلبه مرض. ومنامك أتينمش سوتياك وإذا نابه شيء وإذا نابها شيء نكتك بمبتا يكي بچوتي في الصلاة كتك صلاة صفقت أتبقى كوفي كما تلفو إليزة متقدرسة يا سفينة وما أتبقى كيغانجا chakulia juu ya kiganja cha kushoto akapiga atujisikia kwenye safina tulisoma kwenye darasa nyingine wasomesha watu umda atapiga hivi sio sikupiga hivi kaona amepatia zaka za kupiga makofi la atapiga kiganja ndani ya kiganja cha kulia atapiga juu ya kiganja cha kushoto safaqat wa jami'u badani al-hurrati al-awra illa wajhaha wa kaffayha. Na mwili wote wa mwanamke mungwana ni aura fi salati katika swala, ila wajhaha wa kaffaiha, isipokuwa uso wake na viganja vyake. Sawa, Shafiia wapi wanaona hivi kwamba mwanamke mwili wake wote ni aura, wote katika swala ameruhusiwa uso na viganja viwili tu. Basi wal amatu karajuli fi salati, na mwanamke mjakazi, mwanamke mtumwa ni kama mwanamume katika swala, katika swala faqat, katika baadhi ya chapa inakuja fi salati faqat, katika swala tu, kwa maana kwamba katika nje ya swala aura yake ni kama mwanamke mwingine. Faslu fi mubtilati salah, hii ni faslu katika venye kubatilisha swala. Walladhi yubtilu salata 11 shay'a, ambapo vinabatilisha swala ni vitu 11: الكلام العمد kuzungumza kwa makusudi, والعمل الكثير المتوالي na matendo mengi kufuatana kwa namna المتوالي, والحدث na hadath, وحدوث النجاسة na kuzuka najis, وانكشاف العورة na kufunikwa na uchi, وتغيير النية na kubadilisha nia kwa nia yako ibadilika toka kutoka kwenye swala, واستدبار القبلة na kukipa mgongo kibla, watakiwa uelekee kibla wewe ukageuka, wal aklu na kula, washurbu na kunywa, wal qahqaha na kucheka kwa sauti, kucheka kwa sauti qahqaha, ingiwa wanasema wadhahi, waridda na kuritaji mtu kutoka katika Uislamu, wal iyadhu billah, mtu akiritaji swala yake itakuwa imebatilika. Faslun, lakini wanasema ibatilishi kwa nini? Badilisha udhu ridda, kiwa badilisha swala badilisha tayammum, kadhalika na badilisha udhu. Faslu fi adadi ma tahtawi rakaati swala, hii ni faslu katika idadi ya vile ambavyo inakusanya rakaa za swala. Wa rakaatu alfaraidi 17 rakaa, rakaa za swala za faradhi ni 17, fiha 34 sajda. Ufafanuzi, ndani ya hizo rakaa 17 kuna sajida 34, yani ukiswali swala tano wewe kwa siku utakuwa umeswali rakaa 17 na umesujudu mara 34. Wa 94 takbira, na takbira 94, Allahu akbar Allahu akbar, zile takbira ambazo zinazoitwa ndani ya swala kwa siku nzima katika rakaa, katika swala tano utakuwa na takbira 94. Wa 9 tashahudat, wa 9 تشهدات نشهادة 9. وعشر تسليمات، وعشر تسليمات نسلام 10. و153 تسبيحة نتسبيح 153 نتسبيح 153. وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا, na jumla ya nguzo katika swala ni nguzo 126. Nguzo zote zilizo katika swala utakapokuwa umezitekeleza wewe ni nguzo 126. 126 rukna fi subhi 30 rukna fi sabhi, katika swala ya asubuhi kuna amehesabu mwenyewe hapo mstari fi subhi 30 rukna, katika asubuhi nguzo 30, wa fil maghrib 42 rukna, na katika maghribi kuna nguzo 42 itakuwa 72 nini 72 wa fi rubaiya, na katika swala hii raka 4 ziko ngapi? 54 rukna, nguzo ya 54. Sawa, tuko ngapi? 26. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا, na yoyote atakayeshindwa kusimama katika swala ya faradhi ataswali hali ya kukaa. Watu wameamrishwa swali kwa kusimama, waqumu lillahi qanitin, waqumu. Sawa. Haya, waman ajaza an julusi salla mubtadi'a, na yoyote atakayeshindwa kukaa ataswali hali ya kulala ubavu, kwa sababu ya hadithi salli qa'ima fa in lam tastati' fa qa'ida fa in lam tastati' fa 'ala janb, hadithi Imran bin Husayn ambayo alikuja kumshtakia Mtume SAW jambo la bawasiri. Afana Allah wa iyyakum. Faslun fima yutlabu lahu sujudu sahwi, hii ni faslu katika lile ambalo hutakiwa kwake yeye kusujudu sujudu sahwi. Wal matruku min as-salati thalathatu ashiya, na venye kuachwa katika swala ni vitu vitatu, fardhu wa sunnatu wa hai'a, ni fardhi na sunna na hai'a. Yani katika swala kuna vitu ukiacha kitu kitaanguka katika moja ya vitu vitatu, ima utakuwa umeacha fardhu au utakuwa umeacha sunna au umeacha hai'a kipambo. Haya yanaitwa sunna au as-sunan, mbele za Shafi'iyya ndio yale ambayo Hanabila huita wajib, mambo ya wajib. Sawa. Lakini yeye amezikusanya zote tatu, ndio maana akasema nasema yeye akasema kwa zote tatu akasema 54. Nasema yeye akasema kwa zote tatu rubaiya, zote tatu tukijumlisha zote tuseme ni kwamba ni 54, lakini zenyewe kweli ukiziweka tatu mara tatu itakuwa ni zaidi ya hizo, lakini zile tatu zote kafanya ni moja, ndio maana akasema 126 230 na kitu. Sasa hesabu hii ni kuzifanya zile tatu zote ni moja. Ndio hivyo, tatu ifanywe moja, sio kama ile ya Kikristo afanya kitifaa. Sawa. Kwa hiyo ukiacha, ima utakuwa umeacha nguzo au umeacha fardhi au sunna umeacha hai'a. Fal fardhu la yanubu anhu sujudu sahwi, fardhi haikai niaba yake, haikai niaba yake, haikai badali yake sujudu sahwi. Kwa maana huwezi ukaacha fardhi alafu ukasema utasujudu sujudu sahwi. Kwa mfano umeacha kurukuu ukasema utasujudu sujudu sahwi mwisho, bali in dhakarahu, bali akiikumbuka hiyo fardhi, wa zamanu karibu, na wakati uko karibu, ata bihi, ataileta, lazima uilete nguzo. Sawa, lazima uilete nguzo ile. Wazamanu karibu, ata bihi, ataileta, kwa maana lazima uitekeleze. Alafu wasajad wabana alayhi, afwan, wabana alayhi, na atawakia juu yake, atajengea juu yake, wasajada lisahwi, na atasujudu kwa ajili ya sahwi. Maana yake ni nini? Kwa mfano umesujudu kwenye sijida mbili, ukasujudu sijida moja, Allahu akbar, kuna sijida moja. Sasa baada ya kukaa pale Allahu akbar, ukae kitabu kadhani Allahu akbar, ukakumbuka kwamba nimesujudu sijida moja, utarudi pale. Hivyo hivyo rukuu au i'tidal, umerukuu Allahu akbar, sawa, badala ya kwenda sami'a Allahu liman hamida, wewe ukafika moja kwa moja Allahu akbar, umerukuu Allahu akbar, ruku kwa huko kuunganisha, unatakiwa urudi. Ukikumbuka pale pale utaileta pale, alafu utajenga kilichobakia, utaendelea kama kawaida. Tumeelewana? Lakini mwisho utasujudu sijudu sahwi, lakini lazima uilete, kwa sababu ulioacha ni nini? Ni faradhi. والسنة نا سنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض حتى رودي كونه هي سنة بعد يكفانا نفراد كنفانا لكو تشهد يكوانزا وكايبا حكوكا وكاوش السمامة تارو ميانزا فاتحة وشمركا نيركا نينجين ما دام وشفق لك السمامة وشيانزا kisomo huko hutarudi tena pale kwa sababu ushaingia katika fardhi lakinahu yasjudu lisahwi anha lakini atasujudu kwa ajili ya kusahau kusujudia nini kusujudu kwa badala ya hiyo sunna anha kwa badala ya hiyo sunna sawa wal hay'atu la ya'udu ilayha ba'da tarkiha na hay'a kipambo hata rudi kwenye hicho kipambo baada ya kukiacha wala yasjudu lisahwi anha wala hata sujudu kwa ajili ya kusahau kwa badala ya hiyo haia kwa mfano uliacha kwenye nyua mikono wakati wa kurukuu au wakati wa itidali zile ni haiati za swala kwa hiyo hutarudi wala hutasujudu lisahwi wa idha shakka fi adadi ma ata bihi min arrakaat na atakapotia shaka katika idadi ya kile alichokileta katika rakaa ame swali rakaa ngapi ni mbili au tatu ni tatu au ni nne hii ni ya nne au ni ya tano bana ala al-yaqin atajenga juu ya yaqin yaqin ni chache wa huwa al-aqallu nayo hiyo yaqin ni chache wasajada lisahwi na atasujudu kwa ajili ya kusahau wasujudu sahwi sunnatun na sujudu sahwi ni sunna ومحله قبل السلام نمها لباكن قبل السلام شيخ ابن عثيمين أمن لك رسالة معلوم أكيف فنوى وسيانا محالي با سجود السهو يكون قبل أو بعد وقت جاني تكون قبل السلام وقت جاني بعد السلام لكن شيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه مفكش ما يليز ها ولو سبال تاب وفنين aye bibaza mikata kauli moja kama mtatizika ana naqsi kama salam ana naqsi ziada ana naqsi sasa usufuzu bin yasema yote tukafanya sawa huko na kabla na baada basi yani ndio hiyo ndio shortcut tutaka baada na kabla usitatizike kama sasa hapa ndani ya swala hii ni wakati kabla au baada sasa ikawa tatiziko ya swala yenyewe pia hauko tena baada na yeye ndio imamu sasa nitachekwa hapa nitaita baada au kabla sasa yasema yote sawa tu kabla na baada sawa fasl wa khamsat awqat la yusalla fiha illa salatun laha sabab hii ni fasl nyakati tano hapata swaliwa ndani yake isipokuwa swala ambayo ina sababu mutakaddim au muqarin kama tulivyoeleza kwenye darasa zilizopita baada salati subhi hatta tatlu ash-shams baada ya swala ya subuhi mpaka litakapochomoza jua wa inda tulu'iha hatta tatakamal na wakati wa kuchomoza kwake mpaka likamilike sawa wa tartafi'a qadra rumhin na lipande kiasi cha mkuki tumesema kiasi dakika ngapi 15 mpaka 20 kama alivyo elezea Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala baadhi wengine wanasema ni dakika 10 wa idha stawat hatta tazula na itakapolingana sawa na mbingu mpaka litakapopondoka litakapopinduka yani ikaepuka usawa wa nini wa mbingu isipokuwa katika siku ya Ijumaa kama tulivyoeleza wa baada salati al-asr hatta taghruba ash-shams ila misa baada salati al-asr lakini kule tumesema wa inda al-istiqrari sawa wakati wa kufanya umanjano jua na ile ndio iko karibu zaidi na usawa wakati wa istiqrari sio baada al-asr wakati wa istiqrari hatta taghruba mpaka lizame jua wa inda al-ghurubi hatta yatakamala ghurubuha na wakati wa kuzama jua mpaka kukamilike kule kuzama kwake mpaka jua likamilike kule kuzama faslun fil jamaa, hii ni faslu katika swala ya jamaa. Wa salatul jamaati sunnatun muakkada, hakadha masha shafiiyun. Lakini si wote, ni mbele ya musannifu huyu alqadhi Abu Shujaa na alimamu Rafi'i, wao wanasema ni sunnatun muakkada, ni sunna yenye kukupotezwa. Lakini inda an-Nawawi, Nawawi yeye anasema ni fardhu kifaya, ni fardhu kifaya. Katika mji lazima pasiliwe jamaa, wasiposwali jamaa watapata madhambi watu wote, watu wote watakuwa kwenye madhambi, sawa. Na inda al-akharin fardhu ain ala ar-rijal al-balighin al-muqimin, fardhu ain kwa kila mwanamume baligh aqil, sawa. Kadhalika muqim ghayru marid, kwa maana hana udhuru kisheria, ni fardhu ain kwake kuhudhuria swala ya jamaa. Wa ala al-ma'mum, na ni juu ya ma'mum, an yanwi al-ihtimam duna al-imam, kunuia kumfuata imam kinyume na imam, hata nuia yeye ni imam. Wewe unakiweza ukaja kukuta mtu aswali na wewe ukaswali pale, lakini wamfuata. Sasa kile kitu cha kusema cha kukusudia kwamba namfuata huyu, ndio nia yenyewe. Sasa si kwamba mkiwa tu wewe yule yuko mbele na huyu yuko nyuma basi ni jamaa, au watu hawa wako mbele na wewe uko nyuma basi hiyo tayari hiyo ni jamaa, mpaka uwe na nia ya kufuata ni jamaa, kasdi yako. Hatuzungumzi masala ya kutamka, tunazungumzia masala ya kuwa na ile nia na kasdi. Faru'un wa yajuzu an yatamma al-hurr bil-'abd, itajuzu mtumwa muungwana kumfuata mtumwa, imamu akawa ni mtumwa. Hakuna tofauti katika hilo kwamba mtumwa yule bwana, katika Uislamu jambo hilo halipo. Hata kama imamu ni mtumwa, watu watamfuata. Walbaligh bilmurahiq, na aliyebaligh kumfuata mchanga ndevu, murahiq aliyekaribia baleghi, na ndevu ambazo laini ndevu zake vichanga changa, ambao ni murahiq, pia afaa kufuatwa. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'a, lakini hakusihi mwanamme kumfuata mwanamke. Wala qari'in biummiyin, wala haifai aliyejua kusoma Fatiha kumfuata asiyejua kusoma Fatiha vizuri. Huyu ni ummi, ni yule ambaye Fatiha isoma lakini herufi zake zitafuna tafuna, zivunja vunja, tashdidati zake anaziacha, sawa. Kwa hiyo ukijua kwamba Shafii anasema, ukijua baada ya kumaliza swala kwamba huyu jamaa kumbe hajui Fatiha, utarudia swala, utairudia swala yako mbili, utajui Fatiha. Faru'un wa ayu mawdhi'in salla fil masjid bi salati al imam fihi, na katika mahali popote, mahali popote atakaposwali katika msikiti kwa swala ya imam aliye ndani ya msikiti. Wa ayu mawdhi'in, na mahali popote, salla fil masjid, atakaposwali katika msikiti, bi salati al-imam, wa swala ya imam, fihi, aliye ndani ya msikiti, wa huwa alimu bi salatihi, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kuijua swala ya huyo imam, ajizaahu, utamtosheleza yeye, utamtosheleza hiyo, ma lam yataqaddam alayhi, muda wa kuwa hajamtangulia yeye. Wanakusudia kumtangulia kimahali na kumtangulia kwa vitendo. Na nisijikawa wewe uko mbele, imamu uko nyuma katika kisima, katika mahali, au wewe uko raka ya pili, imamu uko raka ya kwanza, au umemtangulia katika baadhi ya vitendo eh? Wa insalla fi almasjid walma'mumu kharija almasjid, na akiswali katika msikiti na hali ya kwa ma'mumu yu katika nje ya msikiti, qariban minhu, karibu na yeye, wa huwa alimun bi salatihi, na hali ya kuni mwenye kuijua swala yake eh? Yani swala ya imamu, wala haila hunak, wala hapana kizuizi hapo, jaz, yani hapana kizuizi, basi kutajuzu kumfuata, sawa. Lakini baina yako wewe na imamu, imamu iko hapa, wewe uko huko, lakini katika treni pana mtu umepita, umewatenganisha, au pana nyumba nyingi zimepita zimewatenganisha, au barabara imewatenganisha, safu hazijaungana, unasema hapana iktidaa katika hilo. Faslun fi qasr as-salah, swala yaisha. Haya, faslun wa yajuzu lil musafir qasr as-salati rubaiyya bi khamsi sharait, itajuzu kwa msafiri kupunguza swala yenye rakaa nne kwa masharti matano: anyekuna safaruhu fi ghairi maasiya, kwa tulivyoeleza ni kuwa safari yake katika isiyokuwa maasiya, yani iwe ni mubaha, kama afuata jambo la maasiya hata achukua ruhusa ya sheria kwa kupunguza swala wala katika kufungua katika mwezi wa Ramadhani, la yatarakhasu fihi la biqasrin wala jam'in wala fitr. Shafi'i wanasema hivyo. Wasawab aljawaz wa antakuna masafatuhu 16 farsakha, na kuwa masafa yake ni farsakh 16 katika fil asahi, katika kauli asahi farsakh moja inalingana kilomita 6. Farsakh moja hivi ni vipimo vya kizamani vimeachwa. Katika vipimo vya zamani vilivyoachwa, katika vipimo vya kizamani maili ndio iliyobaki peke yake, tena watu wengine wakajua kuna maili, lakini farsakh, marhal na nini zote hizi zimeachwaachwa, lakini kwa ndio vipimo vya zamani. Watu sasa kutoka kwenye mambo ya maili wamekuja kwenye kilomita. Hiyo maili nyingi. Sasa farsakh ni kilomita 6, farsakh moja. Wewe aliposema 16 farsakha, ina maana itabidi uzidishe mara ngapi? 16. Utapata kilomita ngapi? 96. 96. Kwa sababu 16 mara 6 ni 96. Na al-mailu al-hashimi inakuwa kilomita moja ni maili mbili. Hiyo ni al-hashimi. Katika vipimo vingine kilomita maili moja ni kilomita mbili. Lakini kwa hisabu za sasa maili moja ni kilomita 1.6. Kwa maana na mita 600. Kilomita moja na mita 600. Sawa. Sasa farsakh hiyo anasema ni kilomita 96, kuanzia hapo ndio unaweza kufanya kasra. Shafi'iyya wanasema hivyo na wengine wanasema tofauti ya hivyo. Sawa. Kauli ilikuwa sawa sawa. Adam at-tahdid. Kwa ufupi ni kwamba farsakh moja ni sawa sawa na maili tatu. Maili za Hashim ambazo maili moja sawa sawa na kilomita 2. Turudi pale pale, kilomita ngapi? 6. Kwa hiyo jumu ya farasi ni 48 milan. Ni maili 48. Sawa. Maili 48 za hisabu ya nini? Ya kuwa maili moja ni kilomita 2. Sio hisabu ya maili moja kilomita 1.6. Na maili moja utakujua mwendo wa maili moja ni hatua 1040. Kimbia hatua 1040 ni sawa sawa na maili moja. Na hatua moja inahesabiwa bi thalathati aqdam, kwa nyayo tatu. Ndio nini afwa ndio hatua moja. Nyayo tatu ndio hatua moja. Kwa hiyo hatua 1040 ni maili moja. Maili moja ni kilomita 2. Na ukihesabu ina hatua, yani hesabu 1, 2, 3, hiyo ni hatua moja. Sasa zile hatua ambazo katika nyayo tatu ukizitembea 1040 unapata maili moja. Sasa hatua hizo za 1040 ambazo ni maili moja, sawa, ndio unapata nini? Kilomita 2. Hizo ndio zina kilomita 2 hizo, sio maili hizi zinazosemwa sasa za kilomita 1.6. Sasa hizo maili hizo za 1040 hizo ndizo ambazo maili tatu ndio farsakh moja. Maili tatu ni farsakh moja, ambayo utapata kilomita 2 kwa kila kilomita 6 kwa kila farsakh moja, itatokea kilomita 96. Lakini kauli iliyo na nguvu ni kwamba safari itazingatiwa al-urf. Wa jamani, mimi leo nasafiri na wapi? Nasafiri kidogo na mahali fulani. Hiyo itakuwa ni safari, yani ile urf ambayo wasafiri nendapo Kange mara moja. Vipi wanasafiri? Ah, nenda mjini mara moja. Si safari. Tuangalie urf. Mbona sikwenda? Ni safari bwana. Sasa hiyo ndio itwa safari urfu katika watu wa mji wakiona kwamba huku unapokwenda ni safari. Ili ambayo yataarufu alayhi nnas basi ni safari. Inafaa kuchukua huku. Ni mamoja ni kilomita 96 au ni kilomita 40 au 200 hiyo itakufanya. Naeleweka? Maelezo yamekuwa marefu kidogo. Wa an yakuna muaddiyan lis-salati ar-ruba'iyya na kuwa ni mwenye kuswali kwa wakati swala yenye rakaa 4 muaddiyan kusema muaddiyan kusujudia min al-ada kuiswali kwa wakati eh na kuwa ni mwenye kuiswali kwa wakati swala yenye rakaa 4 anakusudia nini yani katika masharti ya mtu kufanya kasri swala ya yenye rakaa 4 kuiswali rakaa 2 kwanza iwe safari yake sio katika maasiya alafu kuwe na masafa zaidi ya farsakh 16 na kuwa anaiswali kwa wakati hiyo swala ile ya 4 sawa ama swala iliyokupita hutailipa kwa kufanya kasri swala iliyokupita kwa unasema hivyo eh kwa maana alfa'it swala yenye kufutwa wakati uko mjini haitalipwa kwa kuiswali kwa kasri kwa mfano kukuswali ya dhuhuri hapa na ulikuwa huko mjini ukenda zako safari ulipofika kule utakuilipa hii hutailipa kwa kuipunguza utailipa vile vile kamili naelewa utailipa vile vile kamili hutaipunguza ile kwa sababu ilikuwa kamili ile kwa wewe hutakiwi kuipunguza wanasema walfa'ita fi safari tuqba fihi maqsuratan la fi al-hadar lakini ile kufuta katika safari utaiswali vile vile hali kwenye kupunguzwa lakini wao wanasema sio katika hadhar eh wa an yanwiya al-qasr ma al-ihram na kunuia kupunguza pamoja na ihram yani sije jambo limekutokea katikati sasa labda usitole rakaa moja kama ni kwa safari kuja nipunguze lakini rakaa moja ushamaliza ile nia yako ya kupunguza hiyo mwanzo kabisa katika ihram wala yatamma bimuqimin na kutokumfuata muqimi mkazi mtu ambaye anatimiza swala kule katika amesema wala yatamma bimutimmin mwenye kutimiza anasema ipo kauli ya kuonyesha kwamba mwenye kutimiza mwenye kuswali kasri anaweza kumfuata mutimmin na akaswali kwa kasri iko hiyo lakini ilikuwa mashuhuri iliyotangaa kwa wanazuoni ni na haya ni masala yana khilafu kwa sababu hakuna nasi qati'i katika haya ni itihadati za ahli ilmi ambazo hazidhuru katika wakati mwingine kwa sababu nyingi katika hizi hazikhalifiani na dalili.